ayos ng mundo. Sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-bigan sa mga problemang di masolusyonan agad. Parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sariling di nakakayanan sa ikaw na dinadaanan ko. Sana to patungo? Sana ko patungo? Dahan-dahan natin simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahang tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahang iangat ang mukha upang masilayan ang payapang kalangitan. Oo, pagod ka na, pero di ka nag-isa. Kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Kadalanghap sa hangin, pansin ko na lagi nalang usok. Walang malinis, halos puro pollution. Parang ako raw na konsumisyon. Sila. Huminga ka ng malalim at isipin ang mabuti ang mga desisyong ilalaan para sa kinabukasan nang makapunta sa paroroonan. Kung dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Sapat ka. Dahan-dahan.